कर लो ओम शिव जी तेरी छवि निराली लाए हैं पूजा की थाली। शिव जी तेरी छवि निराली लाए हैं पूजा की थाली। इस थाली में चांद सितारे अंबर के दीपक हैं सारे। शोभा बड़ी है निराली। ओम नमः शिवाय। शिव जी तेरी छवि निराली लाए हूँ पूजा की थाली। जय शिव शंकर जय कर्ता तेरी लीला अपरंपार। जय शिव शंकर जय कर्ता तेरी लीला अपरंपार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरे भक्तों का मेला मन में श्रद्धा प्रेम भावना पूजन की है प्रबल कामना। छाई सुबह की लाली। ओम नमः शिवाय। शिव जी तेरी छवि निराली लाए हैं पूजा की थाली। जय शिव शंकर जय कर्ता तेरी लीला अपरंपार। जय शिव शंकर जय कर्ता तेरी लीला अपरंपार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जीवन वो माया का घेरा श्वास श्वास में वास है तेरा। मन को धीरज कौन बढ़ाए एक पल तुम बिन चैन आए। सर्वोपरि शक्तिशाली। ओम नमः शिवाय। शिव जी तेरी छवि निराली लाई हूँ पूजा की थाली। जय शिव शंकर जय करता तेरी लीला ब्रह्मा। जय शिव शंकर जय करता तेरी लीला ब्रह्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः मिली है दूरी यही है अपनी सकल मजूरी। सारा जगत है झूठा सपना हमको अपनी शरण में रखना। झोली रहे ना खाली। तेरी छवि निराली लाई है पूजा की थाली। शिव जी तेरी छवि निराली लाई है पूजा की थाली। इस थाली में चांद सितारे अंबर के दीपक है सारे। शोभा बड़ी है निराली। ओम नमः शिवाय। शिव जी तेरी छवि निराली लाई है पूजा की थाली। जय शिव शंकर जय करता तेरी।